inima-mi spune și nu mă minte, vreau să fii mereu a mea, să-ți dau toată dragostea. Inima-mi spune fără cuvinte că tu ești aleasa mea, că nu vreau pe altcineva. Poate nu mă crezi când îți vorbesc, nu contează altcineva. Poate dacă m-ai lăsa să spun cât te iubesc. Știi că sufletul meu te vrea. Poate nu mă crezi când îți vorbesc, nu contează cineva. Poate dacă m-ai lăsa să spun cât te iubesc. Te iubesc din